بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب اللبس للجمعة. باب د په بیان د دې کې چې د جمعې د ورځې د پاره د جمعې د مزد د پاره ښکلی او صفا جامې اچول دا مستحب دي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم راى حلة سيراء. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی چې عمر رضی الله عنه دریخمو یو جوړه کتلې و. دا سیرا یو نوع د صادر نه د جوړې نه چې په دې کې دریخمو تارونه یا ټوله دریخمونه نو دای کتلې و. یعنی تباع عند باب المسجد، چې دا خرڅېده د جمعات د دروازې سره. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه. نوي فرمى اي رسول الله صلى الله عليه وسلم كچرت تاسو دا واغستا فلبستها يوم الجمعه وللوفد اذا قدموا عليك. نو تاسو دا اغوندي د جمعه د رزي د پاره خکول جوړه دا او د وفدونو د پاره کله چې تاسو لرازي د وفود سره چې ملاقات کو یغی د پاره او د یوم الجمعه د پاره تاسو دا اغوندی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی یقینا اغوندی دا هغه څوک چې دا غ په اخرت کې حساب او برخنی. دا خریخم دی او ریخم د نارینه و د پاره جایز نه دی، اغه څوک چې اغون دي چې اخیریت کې داغه نصیب او برخنی. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل. بیا راغلی وی رسول الله صلى الله عليه وسلم لد دین سجوړي د دې حلل سیرانا سجوړي راغلی وی. فاعطى عمر بن الخطاب منها حلة. نو عمر رضی اللہ عنہ لید دغه جوړو نه یو جوړه ورکړی وا. فقال عمر کسوتنیها یا رسول الله وقد قلت فی حلة عطارد ما قلت. نو عمر رضی اللہ عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چې تاسو خدا جوړه مال راوا غندولا مال مراکا اعلان کې تاسو پاغه جوړه د عطارد کې ویلیو ما قلت هغه چې تاسو ویلیو. عطارد نه مراد د دې جوړو هغه صاحب دی چې د نوم عطارد ابن حاجب التميمي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لم په وفد کې راغله او اسلام راوړ د صحابي دی. دې شخصیت به دا جوړي خرصولې نو ځکه دله نسبت کیږي دله اضافت کیږي چې د عطارد په هغه جوړه کې خطا سودا ویلیو چې انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره او اسم مال دغه جوړه راکا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها لتلبسها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل یقینا ما نه درکړی تاله دا جوړه. اكسكها په معنا د اعطيتكها ده ما دا جوړه تاله دې د پاره نه درکړی لتلبسها چې ته دا واغوندې او استعمال دې کی. فكساها عمر اخا له مشركا بمكه. نو عمر رضی الله عنه دا ورکړی و د دې ورور لچغه مشرکو ایمان نور وړې په مکه مکرمه کې أغلې دا هدیه کړی و. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات تی دا روایت د متفق علیه بخاری او مسلمم ذکر کړی. په بعض روایتو د مسلم کې دا سراغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله عنه لوی شققها خمرا بین نسائک دا ته ټوټي ټوټي کلو پټي تینې جوړې کا او په خپل زنانه او بیبیانو کې تقسیم کا. او په بعضی الفاظو د روایت د بخاری کې دا راغلی انی لم اکسوکها لتلبسها تبيعها او تکسوها دا ما تاله دې د پاره نه درکړي چې تی وا غوندي بلکې یا به خرڅه کی یا به بل چاله ته هدیه کی بل چاله به وا غوندي. دا حدیث امام نسائی رحمت الله علیه ذکر کړه په سنن کې او باغی کې دا الفاظ دي انما يلبس الحرير من لا خلاق له یقینا ریخم خو هغه څوک اغوندي چې دا غسه حصہ په اخرت کې نشتا صبر خې نشتا. په حدیث کې مسائل فقهیه دي یو دا چې د جمعې د پاره تجمل دا غي د پاره صفا او نوی جامع اغوستل دا مشروع او مستحب دي ذکر عمر رضی اللہ عنہ چې دا خپل جوړو کتن رسول الله صلی الله علیه وسلم لوي کدامو د جمعې د پاره واغستا د وختونو د ملاقات د پاره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې تقریر کړه دا ورلنی دی ویلی چې جمعې د پاره سره خاص جامع صفا او نوی جامع غستلګنی پکار دی صرف دا ورلوي چې دا اغسوک اغوندی چې دا غ په اخرت کې سنصیب او برخنی ذکر داری خبني او درې خمو استعمال د نارینه او د پاره ناروا ده. دویمه مسله فقهیه په دې کې دا ده چې د جمعات د دروازې سره بيع او شراء جایز ده ځکه عمر رضی الله عنه د جوړو کته تباع عند باب المسجد او د جمعات د نه خو احادیث راغلي چې حرام دي بيع او شراء کول ممنوع دي. دریم په حدیث کې دا مسله ده چې د ریخمو استعمال دا غي اغوستل نارینه او د پاره حرام دي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تلبس الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره تاسو ریخم ما غوندي چا چې په دنیا کې دا واغوندل نو په آخرت کې به د دینه محرومي. دارنګه حدیث د انس رضی الله عنه کې راغلی من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الاخره دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی. دارنګه حدیث د ترمذی مستدرک حاکم کې راغلی صحیح حدیث ته امام احمد هم ذکر کړی دارنګه امام نسائی حدیث د ابو موسی رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی احل الذهب والحرير للاناث من امتي وحرم على ذكورها سرزر او ریخم دا زما د امت د زنانو د پاره حلال دي او د دی په نارینو باندې حرام دي. د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما مذهب او مسلک داو چې د زنانو او نارینو دواړو لپاره د ریخمو استعمال حرام او ناروا دی خو کېدې شي غیلا د مخصص نور رسیدلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زنانو له حلال دي نارینو باندې حرام دي لکه حدیث ذکر شو چې احل الذهب والحرير للاناث من امتي وحرم على ذكورها اغلى عام روايه رسيدلو چې انه انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره يا دا روايه چې انما يلبس الحرير من لا خلاق له نو غدا په عموم باندې حمل کړو. د نارینه د پاره د سلور غوتو د لاس د سلور غوتو چې راغونډ کې په دې مقدار باندې کچر طریقه استعمال کې په سجامو کې په یو ځای کې یا مختلفو ځایونو کې خو مجموعه سلور غوتو لرسي د دې اجازه په احادیثو کې راغله. حدیث د عمر رضی الله عنه کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع طریقه مو د استعمال او د اغوندونه منه فرمایلی ده مگر د دوو غوتو یا د دریو غوتو یا د سلورو غوتو په مقدار او موضع باندې چې وی نو د دې اجازه ته فرمایله اگر کنارینه استعمالی نو د نارینه او رجالو د پاره د دې استعمال په مقدار 4 اصابع دا جایز ده. امام احمد او امام ابو داود رحمت الله علیه په دغه حدیث کې دا زیادتوم ذکر کړه چې وا اشاره بکفه نبی صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې اشاره او کسلور غوتی صحابه کرام له یاد کې چې په دومره مقدار باندې اجازه شته. او په دې کې بیا د اهل علم اختلاف ده چې آیا ماشومان ول درې خم جامع اغوستل دا څنګه دي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا غیم د حرمت قائل له امام شافعی رحمت الله علیه د اباحت قائل له خراجه قول د امام سیف د ذکر عموم په احادیث کې راغله ده چې دا په نارینه باندې حرام دي نو نارینه که ماشومان او کلوی ټول له دغه حکم شامل ده. او امام محمد رحمت الله علیه چې منسوب دی محمد ابن حسن الشیبانی له چې غم د دې د جواز قائل چې ماشومان له اچول شي د امام شافعی رحمت الله علیه د قول و دي نو دغه نسبت اغله صحیح نه ده ځکه هغه په موطا کې ذکر کړي لا يم بغي للرجل المسلم ان يلبس الحرير والديباج والذهب كل ذلك مكروه للذكور من الصغار والكبار ولا باس به للاناث. سلورم په حدیث کې دا مسله ده چې مشرک له هدیه ورکول شي لکه عمر رضی الله عنه خپل مشرک رور لا دغه جوړه په هدیه او تحفه کې ورکا او ضرور یا د مور د طرف نه یا بازی ذکر کړی چې دای رضاعی رورو. پر روایت د نسائی او د صحیح ابي عوانه کې راغلی دي چې فکساها عمر اخا له من امه مشرکا عمر رضی الله عنه د غجوړه خپل رور لورک چې دارور د مور د طرف نو او د په حالت د شرک یو بعضی د نوم ذکر کړي نوم عثمان ابن حکیم او د په اسلام کې اختلاف د چې آیا د په اسلام باندې مشرف شوه او کنه او کوم چې د عمر رضی الله عنه نسبی رور زید ابن الخطاب رضی الله عنه غنه د مراد او خود عمر رضی الله عنه مخ کې اسلام راوړو نو د مشرک سره احسان کول دا غسره خیګړه کول سه هدیه او تحفه ورکول دا جایز دی. او کوم آثار او کی احادیث کی چې من راغلی دا نو هغه د مودت نه من راغلی چې مسلمان به د کافر او د مشرک سره د زړه مینا او محبت نه ساتي دنیوي معاملاتو کې چې دا غسره احسان کوي په هغه سره تبرع کوي نو دا ورله جایز دی. د دې حدیث نه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بعضی مسائل مستنبط کړی دي چې مشهور مسله پاغي کې دا ده چې مسلمان خپل کور خپل ځای یو کافر لا مشرک لا په ایجار کرایه باندې ورکي او د لپته چې دی په دې کې شرک کوي نور خلاف شریعت کارونه بکي نو دا ورکور ورله جایز دي ځکه عمر رضی الله عنه چې دغه د ریخمو جوړ خپل رور لورکا نو غل دا پته و چې دا بده په خپل اغوندی دارنګ په دې باندې نور مسائلم بنا کیږي. بل په حدیث کې دلیل له علماء احناف د پاره چې کفار دا غیر مکلفین بالفروع دي دا مسلم تاسو اصول کې ویل دا اصول فقه کې چې آیا کفار په فروع د اسلام او فروع د شریعت باندې مکلف دي مامورین دي کنا نو دا د اغه اهل علم د پاره دلیل چې غي د دې قائل دي چې دی مکلف بالفروع نه دي ځکه ک مکلف بالفروع وین عمر رضی الله عنه بسنګ جوړه ورکوله د ریخمو او اغه با غنده حالان کې د دې اغوستل په مسلمان باندې حرام دي او د دې ریخمو نه مراد قدرتی ریخم دي کم چې د چنجو نه جوړیږي کم چې مصنوعي ریخم دي نو هغه ک نارینه غوندي پاغي کې ورله سحر جو ګنا نشته. حدیث کې چې من راغلي نو مراد د دین طبيعي او قدرتي ریخم دي. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال وجد عمر بن الخطاب حلة استبرق تباع بالسوق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه دريخم يوجور منتوا چپ بازار کی خرسیدا فأخذها نوغستيوا فأتا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم لروڑيوا فقال ابتع هذه نو فرمایلی ویلیو چې تاسو دا واخلی دا جوړه تجمل بها للعيد وللوفود تاسو به ځان خایسته کوي تزین بکوي په دې باندې د اختر د پاره د اختر د منځونو د پاره وللوفود یو د وفدونو د ملاقات د پاره. ثم ساق الحديث بیا دا مخکې حدیث ذکر کړه دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمایل چې دا خو اغه څوک اغوندي چې داغه په اخرت کې صحیح ساو برخني ال اخر الحديث. ثم ساق الحديث بیا دا مخکې حدیث ذکر کړه والاول اتم دا اولنی حدیث دا پورا او کامل دی. اول حدیث کوم چې امام مالک د خپل استاد نافع نه نقل کړه هغه اتم او اکمل دی هغه حدیث نه کوم چې ابن شهاب د سالم نه نقل کړه دی. اسناد د دې حدیث هم صحیح دی، دا روایت هم د متفق علی دی. په دې کې دا دی چې عمر رضی الله عنه دا جوړه اغستی وا او رسول الله صلی الله علیه وسلم له روړې وا اغه له خول او دا مشوره ورکه چې دا واخلې د اختر او د وفدونو د پاره به تاسو دا استعمالوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوې چې دا غسوق اغوندې چې خیرت کې صبر خني. استبرق دا ویل شي ما غلظ من الحرير چې کوم غټرې خموي او دیباج ما رقه کوم چې نری او باریک ری خموي اغیلا دیباج و یو غټرې خمو له استبرق وې او لفظ د حرير بیا عام نه دیباج او استبرق غټو او باریک ری خمو دواړو له شامل نه. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن يحيى بن حبان ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي ما على أحدكم إن وجد نشته په یو تن ستاسو باندې ان وجدا کچرت دا غوس او طاقتو یا ما علا احدکم دا او د شک د پاره دی راوینه شک د چې دغه الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی کنه دا رستنی الفاظ ویلی. ما علا احدکم ان وجدتم نشته په یو تن ستاسو باندې کچرت دا غوس او طاقت وی مونډله ان یتخذ ثوبین دا چې غو دو جامې ځان د پاره وساتی. د اتخاذ نه مراد د اغي اغستل دي چې دو جامي واغوندي. د ثوبين نه مراد يا ازار او ردا دي لنګ او صادر او يا د ثوبين نه مراد دو جامي دي. عربو کې بچي چا تجمل او خاص اختيارولو نو دو جوړي به واغوستي یو قميص د پاسه به بل واچولو. ان يتخذ ثوبين دا چې دو جامي وساتي ليوم الجمعه د جمعه د ورځې د پاره سوا ثوب مهنته دا مهنته یا په فتحی د میم سره دی یا کسری د میم سره مهنته یا مهنته علاوه دا دوو جامو د کار ددنه د کار کسب د پاره چې کمی جامی وي د عام استعمال لپاره دا غینه علاوه ځان له دوو جوړي وساتی د جمعې د ورځې د پاره. نو په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او مسلمانانو لدا توجیه او ارشاد کړي چې دای له مستحب دي چې د جمعه د ورځې د پاره د ځان له دوه جامع او جوړي وساتي دا ورله مستحب دي چې پاغي باندې تجمل او تزین کوي. قال عمرو واخبرني ابن ابي حبيب عمر چراوی د دې حدیث نه دی وی چې مال د حدیث بیان کړي ابن ابي حبيب عن موسى بن سعد ان موسى ابن سعد نا اغيد ابن حبان ابن حبان مراد محمد ابن يحيى ابن حبان ده عن ابن سلام د ابن سلام نه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر چیغه د رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوریدلی دي چې فرمایله دا په منبر باندې چې ما على احدكم ان وجد ان يتخذ ثوبين ليوم الجمعه سوى ثوب مهنته. پدې ابن سلام کې دوه احتمال دي، یا تن مراد مشهور صحابي عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ده، نو بیا خو پدې اسناد کې انقطاع ده ځکه محمد ابن يحيى ابن حبان د ملاقات د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه سره نه ده شوی، د صغار تابعین نه ده، او یاد ابن سلام نه مراد یوسف ابن عبد الله ابن سلام نه، چې دا د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه زوی او د صغار صحابه نه ده. نو بیا دا حدیث موصول له موسی بن سعد د محمد ابن يحيى ابن حبان نه دا روایت نقل کوي، اغه د یوسف ابن عبد الله ابن سلام نه. خو ظاهر دا چې د ابن سلام نه مراد عبد الله ابن سلام دی، نو روایت منقطع دی، د ابن حبان ملاقات د عبد الله ابن سلام سره نه ده شوی رضی الله عنه. قال ابو داود ورواه وهب بن جرير عن ابيه، امام ابو داود وی دا حدیث وهب د خپل پلار جرير نه نقل کړي، عن يحيى بن ايوب عن يزيد بن ابي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله ابن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. غرض د مصنف رحمت الله علیه چې دا اسانی دی ذکر کړل دی حدیث نرستو، نو دی اختلاف طرف له اشاره کوي چې دی حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف شوه دی. دا حدیث په دوو سندونو راغله، محمد ابن یحیی ابن حبان په حبان په اول سند کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي، نو دا مرسل دی ځکه محمد ابن يحيى ابن حبان دا د صغار تابعين نه دي، نو روایت د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه من قبيل المرسل دي. او دویم اسناد کې دا راغلي دي چې دا ابن حبان د ابن سلام نه نقل کوي. ابن سلام کې بیا دوه احتمال دي، چې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دي، نو دا خو بیا منقطع دي ځکه د ابن حبان دا غسر ملاقات نه دي ثابت، او یاد ابن سلام نه مراد یوسف ابن عبد الله ابن سلام د لکه څنګه چې وهب ابن جرير په خپل سند نقل کړی دی. نو که یوسف ابن عبد الله ابن سلام شي، نو بیا حدیث موصول نه ځکه یوسف ابن عبد الله ابن سلام دا د صغار صحابه کرامو نه دی. متن د دې حدیث د شواهد او متابعات د وجه نه صحیح لغیره دی، خدا اسناد چې کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کو دا ضعیف دی. په محمد ابن یحیی ابن حبان په دې کې اختلاف شوه، لکه څنګه چې مصنف رحمت الله علیه ورل اشاره وکا، کله دا روایت مرسل ذکر کوي، کله د ابن سلام نه، کله د یوسف ابن عبد الله ابن سلام نه. دا رنګ دا روایت یحیی ابن سعید الانصاری د محمد ابن يحيى ابن حبان نم مرسلن اخذ کړي. دارنګي اسماعيل ابن اميه چې داغه حديث په مصنف د عبد الرزاق کراغله، اغم دا د ابن حبان نم مرسلن نقل کړي، يحيى ابن سعيد الانصاري او اسماعيل ابن اميه دا دواړه ثقه دي او جبلان العلم والحفظ دي، نو دا روایت مرسل نقل کړي. د دې دوه مخالفت کړه د موسی بن سعد لکه مصنف رحمت الله علیه ذکر کړ، نو هغه دا روایت د محمد ابن یحیی ابن حبان هغه د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه نقل کړه، او مخکې ذکر شول چې محمد ابن یحیی ابن حبان د دس لقاء د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه سره نه ثابت. نو دوه ثقه راویان یحیی ابن سعید الانصاری او اسماعیل ابن امیہ دای دا روایت د ابن حبان نه مرسل نقل کی، او موسی ابن سعد اگر چې ثقه ده خود د غدوونه په ثقه والی کې لګلان دینه، هغه دا روایت موصول ذکر کی. دارنګ امام دارقطنی رحمت الله علیه په علل کې د دې دوو راویانو سره سره محمد ابن یحیی ابن حبان دا روایت مرسل نقل کړي، پاغي کې سفیان ابن عیینه ذکر کړي، عبد الله ابن المبارک او ابو معاویه ندری ور سره داشول، دوه دغه ثقو اسماعیل ابن امیه او یحیی ابن سعید. ندی پینزو راویانو دا حدیث مرسل ذکر کړي او موسی ابن سعد موصول ذکر کړي. راجح دا ده چې اسناد د دې حدیث دا مرسل او منقطع ده، خود حدیث د پاره شاهد موجود د حدیث د عائشه رضی الله عنها چې هغه په صحیح ابن خزیمه کې دارنګ صحیح ابن حبان کې راغله، دارنګ ابن ماجه په سنن کې ذکر کړي. دارنګ حدیث د انس رضی الله عنه ور لشاهد چې هغه کې مدار راغلی چې د جمعې د پاره د ځان له جامع او ساتي. امام بهقی په شعب الایمان کې ذکر کړي ده، داغه اسنادم په متابعات او شواهدو کې حسن ده. باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. باب د په بیان د دې کې چې د جمعې پر ورځ قبل الصلاة په حلقو کې کېناستل، حلقي حلقي جوړول، دایري شکل کې کېناستل دا مکروه دي، د دې نه منع راغلی ده. برابر خبره ده که په یو ځای باندې خلکو حلقه جوړه کړې وي یا په مسجد کې مختلف حلقي جوړې کړې وي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم من كردا د أغسطو د خرسول نف جمعاتك وأن تنشد فيه ضالة وأن تنشد فيه ضالة او دا چې اعلان پکې وکړی شي دی او رکشي وي شي. وان ينشد فيه شعر او دا چې اشعار او شعرونه په دې کې ویل شي. ونهى عن التحلق قبل الصلاه يوم الجمعه او منې کړی د دینه چې خلق په حلقو حلقو کې ناس وي مخکې د جمعې نه، مخکې د موز نه د جمعې پر زبان نه. اسناد د دې حدیث حسن ده، محمد ابن عجلان دا صدوق ده، عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده د اسناد تفصيل مخکې ذکر شوی چې د اهل علم دراجه قول مطابق دا د اسناد حسن په اعلى رتبه کې ده. عمر صدوق ده او شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص دام صدوق ده او د جدنا مراد عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ده. امام ترمذي رحمه الله عليه دا حديث په جامع کې ذکر کړي، خو پاغي کې د انشاد و الضاله دا جمله نشته. امام نسائي رحمه الله عليه په سنن کبرى کې دا حديث ذکر کړي، خو پاغي کې صرف دا جمله راغلي چې نبي صلى الله عليه وسلم په جمعات کې د اغستو او د خرصولو نه منع کړي، دارنګ د تحلق فی المسجد نه منع کړی دا چې د جمعې د موز نه مخکې به حلقي حلقي نه جوړوي. دارنګ دا جمله امام نسائی رحمت الله علیه ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی دا چې په جمعات کې به اشعار نشي ویلې. د دې حدیث د دې قطعې لپاره چې د بیع او شراء نه منع راغلی په جمعات کې، دارنګ د رکشي ویشي اعلان به پکې نه کیږي. د دې لپاره حدیث د ابو هريره رضی الله عنه دا شاهد دی په صحیح مسلم کې، دارنګ ابن ماجه او ترمذی هم ذکر کړي. اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. کله چې تاسو په جمعات کې سوق وګورئ چې د اغستل کوي یا خرصول کوي، نو تاسو ورلوای چې الله دې ستاده تجارت د ګټهونه ګرځي، ګټه دې پکې الله درنه کی. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. او کله چې وګورئ چې په جمعات کې دروښې ویشي اعلان سوق کوي، نور لوي چې الله دې در لدا شي پیدا نکی. د نهي عن التحلق د پاره شاهد حدیث د جابر ابن سمره رضی الله عنه په صحیح مسلم کې موجود دی چې خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرانا حلقا. رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات لمسجد نبوی لروته او جابر رضی الله عنه وی نمونگی پا حلقو حلقو کی کتلیو فقال مالی اراکم عزین نفرمایلیو سشوی دی مالا چی زوینم تاسو مختلف دا عزین مانا دا متفرقین مختلفین لا یجمعکم مجلس واحد چی تاسو خوارو وارا ناس یی پا حلقو کی او پا یو مجلس کی نیئی ناس بیع او شراء په جمعات کې د جمهور اهل علم په نیز باندې مکروه ده په کراهت تحریمی سره. بعض شوافع وایي چې مکروه نه ده، خدا صحیح احادیث په هغه باندې رد ده چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. او په مذهب حنفی کې بعض اهل علم دا تفصیل کړی دی، که بیع او شراء په معمولی مقدار کې وي نو دا بیا جایز ده، او کنه کثرت سره نو بیا مکروه ده. خو په دې تفریق باندې د سنت نه دلیل نشته. علماء احناف دام ذکر کړي چې معتکف لا بیع او شراء په مسجد کې جایز ده، خو په دې شرط باندې چې غسل عاه او مبيعا دا بمسجد لنا حاضرای. خو صحیح خبر دا چې حدیث کې عموم نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، په دې کې څه استثناء نه راغلي د معتکف و غیره. وان تنشد فيه ضاله دویمه مساله چې روښ شوی شي اعلان به په جمعات کې نکېږي. بعض اهل علم دا تفصیل کړه که جمعات کې چا نشه روک شوی نو داغی اعلان کول شي، خو که د جمعات نه بار ته روک شوی اعلان په جمعات کې کوي نو بیا ناروا ده. خو راجح دا ده چې حدیث کې عموم ده که جمعات کې روکی که بار روکوي جمعات کې به اعلان نه کوي. وان ينشد فيه شعر، اشعار به په جمعات کې نشي ویل کېده. دا درېمه مسله ده په حدیث کې. دا نه یا حمل دا په کراهت تنزیهی باندې، ځکه صحیح حدیثو کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه او رخصت صحابه کرامو لور کړو. حسان ابن ثابت رضی الله عنه با په مسجد نبوي کې اشعار وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به موجودو. یاد دواړو احادیثو په منځ کې تطبیق دا ده چې مکروه هغه اشعار دي چې پاغي کې د تفاخر او د هجا خبري وي، او کده الله او د رسول مدح په اشعارو کې، د اسلام دفاعي پاغي کې، نو دا بیا هغه شعر ماذون دی، په دې کې اجازه شته. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه مو چې کوم نهي راغلی دا، نو دا حمل د په اشعار الجاهلیه باندې، او جواز چې راغلی نو غد دین علاوه دی. حدیث د سمره رضی الله عنه رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی، فرمایي چې شهدت النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 100 مره في المسجد واصحابه يتذاكرون الشعر واشياء من امر الجاهليه فربما تبسم معهم. دا حدیث امام احمد هم ذکر کړی، امام ترمذی ذکر کړی او تصحیح کړی. سمره جابر ابن سمره رضی الله عنه وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره زه د سلو پیرونو سیوا په جمعات کې حاضر شوم چې صحابه کرام وبای سره د اشعار او مذاکره کوله او امور د جاهلیت به ذکر کول، نو کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دای سره تبسم او خندا کوله. نو کوم اشعار چې پاغي کې مدح د دین وی، د دین دفاع وی، پاغي کې د الله حمد و ثناوی، نو دا جایز دی. په حدیث کې سلورمه مسله، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعه، د جمعې پرز باندې د جمعې د موز نمخ کې په حلقو کې کیناستل د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرمایلی ده. د اهل علم په دې کې اختلاف دی چې د جمعې نه مخکې وعظ نصیحت کول، د علم مذاکره کول، د حدیث مجلس منعقد کول، آیا دا جایز دي کنه؟ نو بعض اهل علم په معاصرین علماو کې شیخ البانی رحمت الله علیه محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله دارنگ نور د عرب و مشایخ اغی حدیث به عموم باندې حمل کړه چې نهى عن التحلق قبل الصلاه يوم الجمعه د جمعې د مزنه مخ کې وعظ خطبه کول یا بل یو علمی مجلس منعقد کول دا جایز نه دی، د دینه من راغلی مکروه دی. خود دلایل په اعتبار سره راجح او صحیح قول دا دی چې نه پدې کې څه حرج او ګناه نشته، څه کراهت او ممانعت پکې نشته. علمی مجلس یا د وعظ او د تذکیر مجلس د جمعې پر ورځ باندې قبل الصلاه قبل الخطبه دا جایز دی. کم حدیث چې راغله د مصنف رحمت الله علیه ذکر کن و یو خود دی په اسناد کې کلام دی، ابن عجلان پکې صدوق راغله او اسناد د عمرو ابن شعیب عن ابیه عن جده په دې کې معروف اختلاف دی. خو راجح قول دا دی چې حدیث په مرتبه د حسن کې دی، حدیث ثابت دی. خو د کم تحلق نه چې من راغلی دا د عامو خبرو اترو د پاره کېناستل دي، یا په مختلفو حلقو کې کېناستل دي. چا یو ځای حلقه جوړه کړي، چا بل ځای جوړه کړي، چا بل ځای په جومات کې مختلف حلقات دي او دنیوي خبرې اترې کوي. ذکر پر روایت د ابن ابي شيبه او صحيح ابن خزيمه کې راغلي دي چې نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق للحديث يوم الجمعه قبل الصلاه. نبي صلى الله عليه وسلم د دین نهي او منع فرمایلي چې خلق دې په حلقو کې کینی للحديث د خبر او اترو د پاره د جمعه پر ورځ باندې مخکې د مزنه. او بل د سلفونه ثابت دي، د صحابه کرام رضی الله عنهم دارنګ د تابعینونه چې غیبه د جمعه د مزنه مخ کې دروس علمیه کول، دارنګ مواعظ به کول. د ابو هرره رضی الله عنه اثر په مستدرک د حاکم کې، دارنګ په مصنف د ابن ابي شيبه کې راغله. د اسناد تصحیح امام حاکم او امام ذهبی کړی دا دغه حدیث په مرتبه د حسن کې نه چې ابو هرره رضی الله عنه به د جمعه پر ورځ باندې ناستو، شاګردانو او صحابه کرام رضی الله عنهم له احادیث بیانول تر دې چې واو به ریدل چې عمر رضی الله عنه را دن شو جمعات لراغه، نو د بخپل مجلس چې کوم د حدیث او د تذکیر مجلس وغه به ختم کو. دارنګي دا جواز د دې د عمر رضی الله عنه نه د صاحب ابن یزید رضی الله عنه نه عبد الله ابن بصر عبد الله ابن عمر سلمان فارسی رضی الله تعالی عنهم نه ثابت ني، بلکې په مصنف د ابن ابي شيبه کې راغلي په اسناد حسن سره. معاويه ابن قره رضی الله عنه وي أدركت 30 معاوية بن قراء دا تابعي دي رحمه الله دي وي أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مزينة، ليس منهم إلا من طعن أو طعن أو ضرب أو ضرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا ولبسوا من صالح ثيابهم. معاوية بن قراء وي چه ما دير صحابة إكرام كتلي ودى مزينة قبيلينا، ليس منهم الا من طعن او طعن او ضرب او ضرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. پدای کی یو تنو مگر یاد پنی زبان دی مشرکان او کفار والی یاد خپل پنی زبان دی والی شوو، مطلب دا چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په غزوات او جهادونو کې مرګره شوو، چې د جمعه ورځ بش و غسل به وکړو، خپل جامې به واچو، د جمعات لبروتل دو رکعات به وکړل، بیا بناستو احادیث به بیانول، ثم جلسو يبثون العلم والسنه حتى يخرج الامام. ناس بو علم او سنت به خورول او شاگردانو لبه بیانول د جمعه د مزنه مخ کی. بلکی خطیب بغدادی رحمت الله علیه په خپل کتاب الفقيه والمتفقه کې ذکر کړي، وقد رايت كافه شيوخنا من الفقهاء والمحدثين يفعلونه وجاء مثله عن عدة من الصحابة والتابعين. ويمون أكثر خبال مشايخ كتلي دي فقهاء ومحدثين مكتلي چي دي جميع دي مزن مخي باغي مواعيس كول، دارنگي أغي بدرس و تدريس كولو، د مختلف صحابه او د تابعین نه دا راغلی. نو قول راجح دا دی چې دا وعظ دا نصیحت کول د راجح قول مطابق دا جایز دی، په دې کې څه حرج او کراهت نشته. او کوم چې حدیث کې نهی راغلی عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة، نو دا حمل دا په عام خبرو اترو باندې، یا په کثرت د حلقاتو باندې چې مختلف خلک ناستی، او یا دا حمل دی په دې باندې چې خلکو باندې جماعت تنکړی وي په صفونو کې نه کینی، ځکه په دې کې انقطاع د صفوف راځي چې دایري شکل کې خلک ناستی، او یا دا حمل دی په دې باندې چې کله مسکوونکو او ذکر کوونکو له په دې باندې تکلیف وي، د دې د وجه نه دا غي په عبادت او اذکارو کې خلل راځي. باب فی اتخاذ المنبر، باب د په بیان د دې کې چې منبر جوړول په مسجد کې، منبر کې خودل په دې باندې خطبه ویل دا سنت طریقه ده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي. أبو حازم بن دينار ويش سكسان سهل بن سعد رضي الله عنه لراغليو، وقد امتروا في المنبر مما عوده، او دې شک کړو په منبر د نبی صلی الله علیه وسلم کې چې د سشي نو لرګې د دې کم لرګي نه دا جوړ شوی و. دا ام ترو یا د امتران دې نو معنا یې د شک ده، یا دا د ممارات نه دې نو په معنا د مجادله سر راځي. دې په خپل منځ کې جنگ کړو، په دې کې اختلاف و چې د نبی صلی الله علیه وسلم منبر د کم لرګي نه جوړو، یا په دې کې شکو. فسألوه عن ذلك، ندري بارك يددن تبوس كلاو، فقال والله إني لا أعرف مما هو، ندور لو قسم فعلا يقينا زبي جنم چه ده كم لرغي نودا، ولقد رأيته أول يوم وضعا، أو يقينا ما كتلو دا منبر چه پا أول رزبان دي پا مسجد نبوي كي إخود لشوه، وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، او اول رز چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې ناشتو، ما دا ټول کتلیو. ارسل رسول الله صلی الله علیه وسلم الى فلانه امراه قد سماها سهل، وی خبر لګلو رسول الله صلی الله علیه وسلم غفلانی زنانه لا، وی دیو زنا امراه قد سماها سهل، دیو زنانه نوم سهل ابن سعد رضی الله عنه ذکر کو. خو ابو حازم ابن دینار چې راوی دی حدیث دی، د غنوم نه دی یاد کړی چې نوم د دې زنانه سو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زنانه له خبرو لیګلو. علامه عینی دغه زنانه نوم ذکر کړی، علاثه، عین لام بیا الف د بیا ثا او بیا تا، او بعضی نوم عائشه ذکر کړی، خو په حدیث کې نوم نه دی راغلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ورولېګلو، ان موري غلامک النجار، دا چې ته حکم وکا خپل ترکان غلام لا، ان يعمل لي اعوادا، دا چې مال اغه لرګي جوړ کی، اجلس عليه النا چې زکینم پاغي باندې، اذا كلمت الناس چې کله زو د صحابه کرام او مسلمانانو سره خبرې اترې کوم، دی له خطبه وام. دا زنانه اول رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغلی و مطالبه کړي و چې زما غلام د ترکانی کار کوي، تاسو له منبر جوړ کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورنکو، بیا ورپسې خبرو لګلو، اجازه ورکو چې غلام لدی وایا چې د منبر جوړ کی. دغه غلام او د نجار په نوم کې د اهل علم مختلف اقوال دي، خو راجح قول دا دی چې د نوم میمون. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ندي زنا نخبل غلام او خادم له حکم کړه، نو اغدا منبر جوړ کړه. من طرفاء الغابة، طرفاء په معنا د اصل سره، دا غز د غابینا، غابه یا زنګل لویل شي. په لغت د عربو کې غابه د زنګل په معنا راځي، د زنګلي غز نه ورل جوړ کړه. یا غابه د زینوم ده، په مدینه منوره کې شمال طرف لا، چې اوس دی له خلیل نوم اخلي، اوس هم پکې د غزدا اونې دي، دغه بوټي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لدا منبر جوړ کړو من طرفا الغابتی د غابه مقام د غزنا ثم جاء بها بیا روډو دا فارسلته الى رسول الله صلی الله علیه وسلم نو لیګلو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا فامر بها فوضعتها هنا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو بها د بها دا ضمیر مؤنث راجی کو کله مذکر راجی کین بیا مراد تن منبر وی زکه غ مذکر د لفظ په اعتبار سره او کله ور لزمیر مؤنث راجی کی په اعتبار د اعواد سره د دی اغل رغو سره فامر بها نو حکم کړو په دی لرغو باندې په دی منبر فوضعتها هنا نو کی خدلی شی ودا په دی زکی فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها سهل رضي الله عنه وإما رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله وچه موزه قوله پده من برباني وكبر عليها تكبير والله أكبر پده ويليو ثم ركع بيه ركو کره وركو لتتشوه وهو عليها حال داده چه نبي صلى الله عليه وسلم پده بانيو ثم نزل القهقرا بيارا كوشوه وشا طرفلا نزل القهقرا معنا دا دا چې نزل راجعا الى ورائه راکو شوه په داسې حالت کې چې شا طرف لراتلو فسجد في اصل المنبر نو سجده کړي و پاغويخ د منبر کې داغي په خوا کې داغي پاغويخ کې سجده ولګوله ثم عاد بیا واپس یو رسول الله صلى الله عليه وسلم په منبر باندې ودریدلو فلما فرغ اقبل على الناس هر کله چې د موز نه فارغ شو نو را متوجه شو خلکو لا فقال نو وی فرمایل ايها الناس اي خلکو انما صنعت هذا یقینا ما دا کار کو په منبر باندې ودرې دم تاسو لمی امامتی درکا لتتمو بي دې د پاره چې تاسو اقتدا وکي په ما باندې ولتعلموا صلاتي چې تاسو زما موز د کیا لتعلموا صلاتي چې تاسو زما دا موز زدکی او د دې تعلم حاصل کئ. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا روایت د متفق علیه د رجال ثقات دی. نو په دې حدیث کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له منبر جوړ شوی، نو منبر جوړول دا سنت او مستحب عمل نه، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت چې په دې باندې صحابه کرام له جمع ورکړي وا د دې لپاره چې د موس طریقه ته امت زدګي. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا هر کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دا غي بدن مبارک درون شو، یاد بدنا معنا دا ده چې کله دا غي عمر کی تقدم راغه غیب راغان شول. علامه طیبی رحمت الله علیه وی چې دا بدونا یا په تخفیف سره دی یا په تشدید سره بدنا، نو په تشدید سره د دې معنا بوډاوال راضی او په تخفیف سره د دې معنا کثرت اللحم راضی درنواله. نو علامه طیبی دا ورکړی دی له ترجیح ورکړی چې دا په تشدید سره دی بد دنه، معنا یې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کمزور شو بوډا شو، او بدونه نه دی ورکړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود مبارک درون شو، ځکه وای کثرت اللحم او دا غي درونواله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدی او د وصف نه نو. فقال له تمیم الداری الا اتخذ لك منبرا یا رسول الله، نو تمیم داری رضی اللہ عنہ ورلوی آیا منبر در لنا جوړو می رسول الله صلی الله علیه وسلم یجمع او یحمل عظامک چرا جمع کای با یا پور تکای با دوکی مبارک ستاسو، تاسو په پاغي باندې کینای ستاسو اعزاب پاغي باندې را جمع وی تاسو به پور تکړی ای تکلیف مدر لنی. قال بلا، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اولنا جوړ ک منبر فتخذ له منبرا مرقاتین، نو جوړ کړه ورل منبر مرقاتین چې غد دوو پونو نو داغي دوو پون کوي وی. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام بهقی رحمت الله علیه دا مطولن ذکر کړي، امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې معلقن ذکر کړي، تعلیقن په صیغه د جزم سره. په بعض احادیثو کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر درې پون کوي، او په دې روایت کې راغل چې دوه پون کوي، د دې احادیث په منځ کې جمع او تطبیق دا ده چې په اصل کې دا درې درجاتو خو کوم راویانو چې دوه ذکر کړي مرقاتین او درجتین ذکر کړي نو کوم پونکی باندې چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ناستو دا غي ذکر پکې نه دی کړی ورنه په واقع او نفس الامر کې دا درې طبقاتو خو په کومه طبقه چې پکې ناستو هغه پکې باز راویانو نه د حساب کړي نو دوه ذکر کړي د دریو پونکونه کچا منبر سیوا کو نو دام جایز دی سو گناه و حرج پکی نشتا خو افضل او بهتر داده چې اقتصار دی پا دی دریو بانی میزه که در رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر د غدری پونهی وی مخکی روایت کی ذکر شول چې او زنانه دا جوړ کرده و اغی خپل نجار او غلام لحکم کرده و او پا دی که دادی چه تمیم داری رضی اللہ عنہ ویلیو نو مطابقت د دی احادیث پا مابین که داده چه دغه زنانم مطالبه کرده و رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورنکو بیا تمیم داری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا دا درخواست او پیشکش وکړو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ورکو نو تمیم داری رضی اللہ عنہ با غزنانه لویلی غزنانه غلام لوی نو په دې ترتیب باندې په دې احادیثو کې تطبیق او جمع ده باب موضع المنبر باب د په بیان د دې کې چې منبر به جمعات کې په کمزه کې خوده شي مصنف رحمت الله علیه به حدیث ذکر کی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر مخامخ چې کوم د قبلی جنوب طرف له دیوارو ځکه مدینه منوره کې قبله په جهت د جنوب باندې ده نو په دغه طرف باندې د دیوار سره نږدې پروت خو دا غي سره لګیدل نه د دیوار او د منبر په منځ کې دومره فاصله و چې یو چیلی او بیزه دی پکې تیرې دی شي قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاة او پا منز دا منبر دا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي او پا منز دا ديوار دا مسجد كي كقدر ممر الشاة پا مقدار دا غتيري دو ديو بزيو دا چيلي دوم رفاصلوا چې چیلې یا بیزې پاغې کې تیرې دي شي دیوار سره بالکل پیوس نو هذا والله تعالى اسناد د دې حدیث صحیح ده دا روایت ده د متفق علیه رجال ثقات دي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك